بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ہی ایسے دی تھی. سلف کہا کرتے تھے شیطان جب اپنے چیلوں کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے تین چیزوں پر اتنا خوش ہوتا ہے کسی اور چیز پہ خوش نہیں ہوتا. وہ کون سا؟ اذا اجتمع ابلیس وجنوده لم يفرح بشيء كفرحهم بثلاثه اشياء مؤمن قتل مؤمنا. جب مؤمن مؤمن کو قتل کرتا ہے جتنی اس بات پہ شیطان کو ابلیس کو ان کے چیلے کو خوشی ہوتی ہے کسی بات پہ نہیں ہوتی. ورجل يموت على الكفر, دوسرا وہ شخص جو کفر کی حالت میں مر جاتا ہے, اور تیسرا وہ شخص وقلب فيه خوف الفقر, جس دل کے اندر فقیری کا خوف آ جائے کہیں میں بھوکا نہ مر جاؤں. ہو سکتا ہے تیرے رب نے ذمہ داری اٹھائی اور تم فکر کر رہے ہو کہ میں بھوکا مر جاؤں. جس دل میں یہ آ جائے جتنا شیطان اس بندے سے راضی ہوتا ہے کسی سے نہیں ہوتا. آج دنیا کے سارے معاملے اس فقیری کے ڈر سے ہو رہے ہیں. کوئی دین کو اختیار نہیں کرتا تو اس نظریے سے کہ میری بیٹی بھوکی مر جائے گی, میرے بیٹے کا صحیح استقبال نہیں ہوگا. سب کے سب دنیا کی لالچ اور تمے میں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں, اور شیطان سب سے زیادہ خوش اس بات پہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. عصر کی روایت ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ابن آدم خلقتک لنفسی فلا تلعب, میں نے تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا, تم نے کھیل اور کود میں زندگی گزار دی. وتکفلت برزقک فلا تتعب, میں نے جب تیرے رزق کی کفالت لے لی ہے اور روتے کیوں ہو. آج کسی بڑے چوہدری نے کہہ دیا ہوں میں جو بیٹھا ہوں کرو جو کچھ کرنا ہے, کیا کچھ نہیں ہو جاتا. رب کہہ رہا ہے کہ میں نے تیری کفالت لے لی ہے, فکر کس بات کا ہے؟ فکر اس لیے سلف صالحین کو یہ ہوتا, اللہ بیماری آ گئی ہے مصیبت آ گئی ہے یہ تو دور ہو جانی ہے, ہمیں پتہ ہے اللہ راضی ہو جانا, اللہ اپنی رضا سے محروم نہ کرنا, اللہ ہمیں اپنی رضا سے محروم نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دعا کیا کرتے تھے, اللہم الہمنی رشدی وقنی شر نفسی, وہ ہستی جس نے امت کو سکھایا, اللہ مجھے میری ہدایت میرا رشد میرا صحیح راستہ مجھے دے دے, یہ امت کو سکھایا. وقنی شر نفسی, سب سے پہلے میرے نفس کی شر سے مجھے محفوظ فرما دے.